Pussy blows, tumpai apie ties gegų. Jau kodį apsiniauksiai krūtunikus. Paltis odai linkstas, sodus beat, ja. Pinas yra mums, baltus laimikus. Janu kanu jau jam dviem juotam. Mokai darbininkui poilsis brangus. O reitui su saulė giedri dienlė mija. Plaivas ir spalvingas vakarų dangus. Laimindamas skrenda gerų dėliaus dėj. Tankus vasarojus varpa bus brandy. O kodėl tu mokau am imas keleivį. Jo įdėti jo jam žiūri pietos nerandy. O įdėti jo jam žiūri pietos nerandy. Jūj, jam jit, jūj, jam žiai vietos nerandi.